भातेर डवतु हो, भातेर डवतु हो, भा धातु से डवतु प्रतीक और अत्पंत के लिए दृष्टांत दे रहे हैं अत्पंत। भातेर डवतु हो, भू भा धातु से डवतु कर दिया, डवतु का अवत बचेगा भादन अवत, भा धन डवत तू प्रत्यय में भा धन अवत हो जाएगा, वित्त कारण से टी का लोप हो गया, भल धन अवत प्रातिपदिक बन जाएगा भवत, ये प्रातिपदिक बना। कृदंत कृत प्रत्यय संचक प्रत्यय डवतु भातिर डवतु सूत्र से विधान किया, अतः कृदंत हो गया भवत प्रातिपदिक। देखिए गणेश, कल आपने कहा था महत्व के लिए क्षत्रिय प्रत्यय आता था ना, हमने कहा नहीं क्षत्रिवत है क्षत्रिय नहीं है, क्यों? आज आपको साफ होएगा, भू धातु से आप क्षत्रिय करेंगे ना तब भी रूप बनता है भवत, इसका रूप बनेगा भवान, दीर्घ होएगा और क्षत्रिय होगा तो भवन, दीर्घ नहीं होगा, या क्षत्रिय करते दीर्घ नहीं होता, इसलिए यह क्षत्रिय नहीं था महात्म्य, क्षत्रिवत कह दिया गया है, क्षत्रिवत सूत्र करने का, ये क्षत्रिय कर देते दीर्घ नहीं हो पाता। अंतर आप दोनों का रूप बनाओगे, शत्रुंत से भी बनाओगे, यहां भवत का दोनों रूप बनाओगे तो पता लग जाएगा फर्क क्या है। यह अत्वंत है, अत्वंत होने से दीर्घ हो जाएगा, कल पड़ेगा ना अत्वसंत धातो हो उसे दीर्घ होगा, ये अत्वंत नहीं है। नुम तो हो जाएगा, ये भी उगित है, ये भी उगित है, री संज्ञा या उच्च संज्ञा है, अतु तो है ही है, कौन अतु का नहीं है, अतु कहाँ है, अतु नहीं है, अत है, अतु कहाँ है, अत्वंत बोल रहा है, अत्वंत अतु अंत ज्ञान हुआ अत्वंत, यदि अत्वंत होता तो क्या बोलते, अदंत बोलते, बोल क्या रहे हैं सूत्रकार, अत्वंत बोल रहे हैं, अदंत नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इसमें भी अत बचा, इसमें भी अत बचा, बराबर हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, और क्लियर होएगा। देखिए अब रूप बनाएंगे आप तो प्रातिपदिक बन गया ना डवतु का, ये अतु प्रत्यय ध्यान रखनी है, ये अतु प्रत्यय, तब सूत्र सब लगेंगे सही ढंग से, भवत धन सुका सकार, भवत धन सा, इन्होंने मूल में इतना ही लिखा है, देखिए भातेर डवतु डित्त सामर्थ्याद अभस्यापि टेरलोपः, भा धातु से डवतु प्रत्यय हुआ है और भा धातु को भ संज्ञा तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो डवतु प्रत्यय जो प्रत्यय है वो ये चादी में नहीं है, कहां तक लिया, कप प्रत्यावधिशो, कप प्रत्यय की अवधि तक लिया ना, कहां से, स्वाधि में जो ससादिशो असर्वनाम स्थानिश स्वादिशु असर्वनामस्थानिश से आरंभ करके कप प्रत्यावधिशु बोला, इस बीच में भातिर डवतु नहीं आया सूत्र बाहर, इसलिए बहुत संगत हो नहीं सकती अच्छी भाव से, भले आजादी है अवत बचता है आजादी है सब ठीक है, लेकिन बहुत संज्ञा हो नहीं सकती, क्योंकि उस अवधि का बीच स्वादिश और सरनाम स्थान है कन्वृत्ति आया उसमें एचि भम में, और सरनाम स्थान जो स्वादि असरनाम स्थान मैंने शस शस कहाँ है, सूत्र देखो सौजस्मोट सूत्र, सौजस्मोट सूत्र से लेकर के वहां की शस से आरंभ करके उरा प्रवृत्ति किया कब, पांच चार एक सौ इक्यावन है उरा प्रवृत्ति के, और ये मेरे क्या से चार एक सौजस्मोट चेष्टाभ्याम चार एक दो है ना, तो चार एक दो से लेकर के पांच चार एक सौ इक्यावन है उरा प्रवृत्ति के, इतने सूत्रों में रहने वाले कोई क्या, मैंने चार एक दो से लेकर के पांच चार एक सौ इक्यावन तक जो अवधि है इस बीच में भी प्रत्यय, इसमें भी पूरा नहीं लेना है हमें, आउट तक छोड़ने का, आउट तक छोड़ के इस सूत्र में सुओजस अम आउट वहां तक छोड़ के उस सूत्र का शब्द से आरंभ करना है मुझे, और इस सूत्र से भी तो कब तक इतनी की भ संज्ञा होती है, इतने प्रत्यय के परे रहते हुए पूर्व को प्रकृति को भ संज्ञा होगा, इससे बाहर हो या उससे पहले भी प्रत्यय हो उनमें भ संज्ञा नहीं होता, और डवतु ऐसा ही है ये जो बात है डवतु सूत्र, इसीलिए कार्य भ संज्ञा नहीं है। भ संज्ञा न होने पर भी टीलोप कैसे कर दोगे? तो टेह सूत्र क्या करते हैं, भस्य दिति भस्य टेरलोप, टेह सूत्र पढ़ा था ना आपने, कहा अदृढ़ जब आदेश की अदृढ़ अदृढ़ सूत्र आया था ना, उसके बाद में टेह सूत्र पढ़ा था, वहां कहते दिति भस्य टेरलोप। ये डित तो है डबत, डबत क्या है डिप्त है, किंतु बहुत समय नहीं तो टेस्ट लोप होगा नहीं। तब कहते हैं महाराज एक जगह ऐसा पाणी ने करके दिखाया है जिसमें व्यर्थ होकर के डित ज्ञापन किया बिना डित बिना भाषण का भी लोप हो सकता है। वार्तिक नहीं है, वार्तिक नहीं है ये। देखिए एक सूत्र आएगा आपको, तस्य पूरणे दत्त पंचन शब्द से, पंचन अष्टम कोई भी शब्द ले लीजिएगा, संख्यावाचक कोई भी, तस्य पूर्णे डट एक सूत्र है, पढ़ा लगभग में स्थिति प्रकरण में आता है, तस्य पूर्णे डट पंचन धन डट, पंचन धन अबचेगा, डट को मट खत्म हो जाता है। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, कभी ये जो डट है डट में बचेगा क्या, आजाद है ना ये, और ये जो डट विधायक सूत्र है ये चार एक से पांच चार के अंदर है, वो उसी के अंदर वाला है। अब इसकी भ संज्ञा होगी, भ संज्ञा आजादी होने से भ संज्ञा हो रहा है, पट्टी का लोप तो हो ही जाएगा, फिर उसको डिप क्यों किया, व्यर्थ है ना, व्यर्थ होकर ज्ञापन किया, जहां पर ऐसा डिप मिल जाए जिसकी वजह से भ संज्ञा न हो ऐसे स्थलों में भी आप टीलोप कर सकते, ज्ञापन करने के लिए वह डट किया, फिर रूप बन जाता है वहां पर बाद और प्रक्रिया से पंचमहा, और टिप किया इसलिए गीप हो जाएगा शरीर में, पंचमी बनता है, टिड्डाणे सूत्र से गीप होकर के दोनों बनता है वो प्रक्रिया, और बाद में और आएगा जब तक प्रकरण विस्तार अपना समझाऊंगे, संक्षेप में बता दिया आपको कि ताकि पता चले इन्होंने ये क्यों बोला, डित्त सामर्थ्यात हम टीलोप कर रहे हैं, भले यहां भ संज्ञा नहीं है, अभस्या बह संज्ञा न होने पर भी केवल डिप्त की सामर्थ्य से ही हमने टीकालोप कर दिया, डिप्त करने से लाभ है कि अन्यत्र डिप्त व्यर्थ होकर के इस बात का ज्ञापन करता है। तो भवदंसा भा का टीलोप क्या है, भा में टी क्या था, आ वो लुप हो गया, डबत अवत मिला दिया, भवत प्रातिपदिक बन गया, कृत प्रदंतत्वात प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वात्पन्न हुआ भवदंसा। ठीक है, आप षोड़ा नपुंसकस्य, षोड़ा नपुंसकस्य सूत्र से आप समानता संज्ञा कर लीजिए, मिलचंत्यात् प्रसहाय ले लीजिए, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अदातोः नुम कर दीजिए, अप्रत्यकार प्रत्यय अप्र संज्ञा कर लेना, आदर्शम लोपः लोप संज्ञा ले लेना, अलग या भी दीर्घ प्रथम हल से लोप कर देना, भवन अब अत्यसंत सिद्धातो हो, इसमें क्या क्या सहायक जरूरत पड़ेंगे आपको, अलोन त्याग पुरुपदा नस्य उपधा बोला ना, अत्यंत का जो नकार उस नकार का जो उपधा, उस नकार की उपधा, इसमें अलोन त्याग उपधा चाहिए, ऊ कालो जिस दीर्घ प्रथम चाहिए, और स्थानांतर तमह इनकी सहायता से आप लगा दिया अत्वसंत धातो दीर्घ हो गया भवान, हलोन्द्रा संयोग संयोग संज्ञा कल बोल चुका दशम लोप से दोबारा लगने की जरूरत नहीं, पद की जरूरत है पद संज्ञा की सहायता से संयोगांतस्य लोप। ठीक, तकार लोप हो गया, प्रथमा का एक वचन का रूप भवान बन गया, भवान भवंतो दीर्घ नहीं हो गया है कि नहीं, क्योंकि अक्षर ज्यादा तो क्यों सू के पर दीर्घ करता है, महत्वपूर्ण अत्यंत में क्या था वो अलग सूत्री बना दिया था सब जगह करने के लिए, सर्वनाम स्थान पूरे में करने के लिए है ना, शांत महत अत्यंतों में पूरी सर्वनाम में दीर्घ करनी है तो केवल महत शब्द का और किसी शब्द का नहीं करना, इसलिए सूत्र में विशेष ले लिया शांत महत संयोग, और हमने जितने अत्वंत है उनमें क्या होगा, केवल सू में दीर्घ होगा, अन्यत्र नहीं होगा। इसलिए अन्यत्र सब जगह क्या होगा, भवन अत्ता, यहां तक तो वही प्रक्रिया आ जाएगी, है ना, औ है मिला दीजिए भवंतौ, अधिक से अधिक आप अनुसार प्रसारण कर लेना प्रक्रिया की पूर्ति के लिए, भवंतौ भवंता, नश्च अपदांत से झली से अनुस्वार, अनुस्वार से प्रसारण से प्रसारण, दोबारा दंत नकार ही होगा प्रसारण, इन प्रक्रिया है करना, भवंतौ भवंतः भवंतम भवंतौ भवतः भवता भवत धन भ्याम में स्वादिश सरनाथ संज्ञा कर लेना, झलाम झिशोन्ते से तकार को दकार, ठीक है ना, झलाम झिशोन्ते से तकार को दकार हो गया तो भवद भ्याम बन जाएगा, भवद भी भवते भवद भ्याम भवद भ्यः भवतः भवद भ्याम भवद भ्यः भवतः भवतोः भवताम भवती भवतोः भवत्सु, यहाँ क्या होगा, जलान दुष्ट लगाने के बाद में खरीच द को दोबारा त कर देना, भवत्सु हे भवन हे भवंतौ हे भवंतः, यह संबोधन में दीर्घ नहीं होगा कि असंबुद्ध सब बोला है ना, इसे संबोधन में भवान नहीं बनेगा, हे भवन हे भवंतौ हे भवंतः। अब धातु बदलेगा, प्रत्यय बदलेगा, प्रातिपदिक देखने में वैसे का वैसा दिखेगा। अभी क्या था, भा धातु से आपने दवतु बनाया था, प्रत्यय लाया तो क्या स्थिति हुई, प्रक्रिया बन करने के बाद भवत बचा था। अब क्या करने जा रहे हो, भू धातु से शक्ति प्रत्यय करने, भूधन शक्ति लड़ शक्ति शानचौ प्रथमा समान अधिकरण सूत्र है, आपको आगे में आएगा कृदंत में, उस सूत्र से शक्ति प्रत्यय भू धातु से, भू क्षत्रिय शित शिता सारधा संज्ञा, सारधा संज्ञा से कर्तरी सा, भू आ इसको सारधा तो कारधा तो से गुण वो कर लो पहले, भो ये तो यवायाव भव अतो गुणे पर रूप भव, देखने प्रक्रिया वही है ना, रूप वही बन रहा कि नहीं बन रहा, देखने में तो रूप वही है लेकिन धातु अलग है, प्रत्यय अलग है, अर्थ ही अलग है। वहां अर्थ क्या था, आप महाशय जी, आप भवान भवान भवन तो भवंता जो बनाया आपने उसका अर्थ है आप, दीप्ति है ना, दीप्तिमान कौन है, दीप्तिमान कौन है, आत्मा, आत्मान पुरुष चेतनवान पुरुष, इसलिए भवन भवान भवंदो भवंदा मैं आप, और यहां क्या है, होता हुआ, होता हुआ भवन गच्छन स्वपन चलता हुआ सोता हुआ, क्रिया की निरंतर जो होती हुई जा रही है क्रिया उसको बोलते हैं वर्तमान काल में, इसको अंग्रेज में क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस है प्लस उसे कंट्री का भी क्रिया हो रही है उसको कहते क्षत्रिय प्रत्यय। कितना अंतर है अर्थ, एक तो बिल्कुल चेतनवान पदार्थ बोल रहे आप, वो भी प्रातिपदिक भवत है, ऐसे होते हुए जाते हुए के लिए क्षत्रिय होता है वैसे भवत, और वहां दीर्घ वगैरह हुआ नहीं, दीर्घ होगा नहीं क्या, तो अंत नहीं, वहां केवल क्या किया था महत्व में क्षत्रिय क्यों किया, उसे उगित लगे नुम करने के लिए किया, क्षत्रिय कर देते तो दीर्घ नहीं होता, क्षत्रियवत जो किया है उसकी इतनी सी लाभ है, क्या लाभ है, नुम करना, क्षत्रियवत होने से उगित माना जाएगा, उगित होने से नुम हो गया, इतना ही महत्व में क्षत्रियवत करने का लाभ है, और आप क्षत्रिय करने जा रहे थे हाँ, ऐसे नहीं करना नहीं तो फिर दीर्घ नहीं होगा, तो प्रातिपदिक क्या रह गया, भवत, इसका अर्थ है होते हुए, प्राचीन संज्ञा हुई स्वाधिपति हुआ सुखस्ता बच गया भवद्धन स, क्षत्रि में भी प्रकार की संज्ञा हुई उगित है इसे यहां पर नुम होगा, नुम के लिए वो सारे सतर लाए सोड़ा न पंच रसिया मिल चौंतिया पर, ठीक है, दोनों से उगी दचाम सवनावस्था ने चला तो हो नुम हो गया भव न त धंसो अप्रत संज्ञा अदर्शम लोप लोप संज्ञा सहायकाश है हल ज्ञा भव दीर्घास से प्रस्तुतम हल भव न त धंसो अने सब लोप हो गया भव न त सीधे सीधे अब हलवर अंतरा संयोग संयोग संज्ञा लोक संज्ञा तो कर चुके हैं आप ऑलरेडी लिए हुए हैं इसे अब क्या होगा शांत स्वरूप रूप बनेगा भवन ये आंसर हो गया वहां बना था भवान और यह बना भवन क्योंकि अत्वंत नहीं है दीर्घ करने का कोई रास्ता नहीं है ना तो पिता को दीर्घ करने चाहोगे स्वर्णाम स्थान चाह धातों से है तो कर नहीं सकते कि जब अब नाम तत्व ढूंढेगा तो वहां तकार दिखाई देगा कि संयंत लोप जो किया है अष्टमिक प्रकरण अष्टम त्रिपादी का है वो असिद्ध होगा असिद्ध होने से आप संयोग संज्ञा ही नहीं कर पाए दूसरे नाम तो उपधा संज्ञा ही नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि अलोन्त्याग पूर्व उपधा वो सूत्र कहां का है अलोन्त्याग पूर्व उपधा 1165 1165 अलोन्त्याग पूर्व उपधा 1165 है और जो सर्वानुसार चार संबुद्ध ये सब सूत्र 6-4 वो 6-4 के हैं जो उपधा संज्ञा को लेकर के दीर्घकारी करते हैं तो इसलिए क्या हो गया अब वो संज्ञा सूत्र तो प्रथम अध्याय का है अब वो जब आएगा संज्ञा करने के लिए उपधा संज्ञा जब करेंगे तब न दीर्घ होगा सर्वानुसार चार संबुद्ध दीर्घ करने जाओगे तब उसको क्या दिखेगा यहाँ तो दिखेगा और उसको किसको उपधा संज्ञा करेगा फिर वो अंत्यल है तब उसे पूर्व है न की उपधा संज्ञा कर पाएगा दस नहीं होगी इसे दीर्घ नहीं हो भवन बाकी सब वही है कोई अंतर नहीं है भवन भवंतौ भवंतः भवंतम भवंतौ भवतः भवता भवद्भ्याम भवद्भिः भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः भवतः भवतो भवताम भवति भवतः भवत्सु इन्होंने हे भवन दे दिया संबोधन दे दिया क्रिया का संबोधन होता है ये क्रियाओं का संबोधन कर सकते हो क्या ये क्रिया है होते हुए इसका संबोधन नहीं होता अमूर्त अचेत तत्व अच्छा चलिए अब आगे ऐसे एक क्षत्रिय प्रत्यंत एक और ले रहे हैं ददत्त हाल ही इसी शब्द को करता हुआ व्यक्ति में ले जाओ लक्षण भवत शब्द को होता हुआ वस्तु में क्रियावान में क्रिया को क्रियावान में ग्रहण कर लोगे तब समझ में जाएगा तब हे भवन तो हे भवन तभी बन जाएगा लेकिन जब बनाए तो ध्यान में रखना है इस बात की तो अब क्रियावाचक नहीं है ये क्रियावान को मैं बोल रहा हूं तब संबोधन कर सकता हूं भी क्रियावान वस्तु चेतन होना चाहिए होता हुआ कोई जड़ पदार्थ नहीं चेतन के लिए संबोधन होता है अभिमुखीकरण इसलिए होता हुआ वस्तु चेतन पदार्थ तब आप संबोधन कर सकते क्रिया को क्रियावान के साथ अभेद करके भगवत शब्द को क्रियावान के लिए प्रयोग उस स्थिति में संबोधन हो जाए ऐसे जितने भाग आ रहे हैं ये सब लगभग उसी प्रकार के क्षत्रिय प्रत्यंत है उसको चेतनवान क्रिया को क्रियावान के साथ अभेद पूर्वक प्रयोग कर देंगे और संबोधन प्रयोग जब केवल क्रियावाचक मान के चलोगे तब संबोधन नहीं होती हुई क्रियाएं एक क्रिया हो रहा है दो बार हो रहा है तीन बार हो रहा है क्रिया की अभ्यावृत्ति होती है कि नहीं होती है एक बार होता हुआ दो बार होता हुआ बहुत बार होता हुआ क्यों नहीं होगा आपने तो इसके लिए सूत्र वहां क्रंद बनाएंगे क्रिया अभ्यावृत्ति करने कृत्व सूच नहीं बनाते पंचकृत भोजन गृहद महाशनि बहुत खाने वाला आदमी 5 बार एक दिन में भोजन खाता है 5 बार इसलिए पंचकृत्व क्रिया की अभ्यावृत्ति हो रही है ऐसी स्थिति में ही संख्यावाचक से कृत्व सूच प्रत्यय होता है सूत्र कहते हैं क्रियाभ्यावृत्ति गणने संख्याया कृत्व सूच से क्रियाओं की आवृत्ति कर सकते हैं उस आवृत्तिगत संख्या को लेकर के एक वचन द्विवचन बहुवचन वो क्रियावान के साथ अभेद करने के तब संबोधन हो ही नहीं केवल केवल प्रथमा का क्या केवल प्रथमा है सब ही आएगा केवल क्रिया की तो प्रथमा द्वितीय तृतीय जो सप्तमी सात इक्कीस रूप बनेगा संबोधन नहीं बनेगा केवल क्रिया की संप्रदान बोलूंगी वो भी आ जाए वो भी आ जाए वो भी आ जाए वो होती हुई क्रिया के लिए होती हुई उस क्रिया के लिए आप अमुक कुछ और कर रहे हैं वाक्य में तो और जोड़ेगा ना वाक्य में ये सब थोड़ी प्रयोग होगा ये जो सुबंध है क्रियावाचक और भी आएंगे जैसे क्रियार्थ क्रिया होती नहीं वहां शत्रु प्रयोग हो जाएगा गच्छन ग्रामम गच्छन धावती है ना ग्राम को चलता हुआ दौड़ने लग गया अभी क्वेश्चन हो गया और उसके लिए कुछ और करेगा ना मान लो ग्रामम गच्छते ग्रामम गच्छते तिष्ठति ग्राम को जाते हुए रास्ते में आराम करने बैठ गया ग्रामम गच्छते विश्रामार्थम तिष्ठति ग्राम को जाने के लिए ही चला था लेकिन विश्राम के लिए बैठ गया एक वचन द्विवचन सारे लगा सारे आपके जो है सातों विभक्तियां कोई प्रयोग कोई दिक्कत नहीं है इन संबोधन में समस्या होता है ना क्रिया में क्रिया का संबोधन नहीं हो सकता जब तक उसको क्रियावान के साथ अभेद नहीं करेंगे आप व्यक्ति को नहीं बोध कराओगे तब तक संबोधन नहीं सकता अच्छा अब देखिए दादत ये बना है दा धातु से सूत्री प्रत्यय हुआ इसलिए प्रक्रिया जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि अगला सूत्र के लिए आपको मालूम होना चाहिए द्वित हो रखा है दाधन क्षत्रि दा शप क्षत्रि ज्योत्यादिभ्य श्लु स्व सूत्र से इसको द्वित हो गया दा दा क्षत्रि का दा दा अत अब अभ्यास को हस्व हो जाता है द दा वो भी अभ्यस्त मारा है ना उसके लिए भूमिका बांध रहा हूं द्वित हो रखकर दिखा रहा हूं द दा दादा दनत था दादा को ददा बना दिया आपने ददा दनत हो गया और अब इस आकार लोप हो जाता है ये गिद्ध हो संज्ञा है ना क्या सार्वधातुकम अपित गिद्ध हो गया गिद्ध होने से धातु के आकार का लोप हो गया वह मिलाओगे तो प्रातिपदिक बनेगा ये सब सूत्र जो यहां बोल रहे हैं वो आगे में आपको आएगा जब दस गण पढ़ेंगे ना वादी वगैरह उसमें ये रूप भी बनाओगे इसका सब पूरा विस्तार चलाएंगे लट सब लकार रूप चलाएंगे एक एक धातु का 100-100 रूप चलाना पड़ जाता है कम से कम कहीं कुछ नहीं तो 90 तो है ही है 9-10-90 10 लकार है कहीं विकल्प हो गया दोड़ा हो गया फिर तो 100 उसे ऊपर चला जाता है हाँ वो भी है ना नहीं वो उसको मिला करके 10 लगा रहा है लेट लगा तो होता नहीं विधिलिंग और राशिलिंग लगा करके 10 हो गया 100 होंगे ना 100 कैसे 10 × 9 = 90 एक लगा 9 रूप पंथ है ना 90 रूप चलाना पड़ता है और 90 रूप के बाद कहीं विकल्प हो गया अद्वित हो गया कहीं कुछ हो गया तो उसके आधार पर संख्या बढ़ती है तो 100-125 तक भी चलता है और कई के धातु तो आर्धातु में भी अद्वित हो गया और कहीं धातु ही उभयपदी है पूरा 90 × 180 तो हो ही गए आपने पद में 90 पर से पद में 90 180 रूप चलाना है कुछ भी उसमें आसानी से आप लोग कैसे चलाते बच्चों जैसे बोलते जाते हैं गाना जैसे बोल देते धड़ाधड़ धड़ा शुरू शुरू में थोड़ा कठिन होता है थोड़ा गाड़ी धक्का मारना पड़ता है भू धातु में हा? और रेत धातु में भू और रेत ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम घाटी बनते सुधिपाश्य वो अकल में घुस गया तो समझो कि भाई आपका आधा लघु तो हो ही गया है फिर आता है राम शब्द राम शब्द भी धक्का मारने पड़ते हैं फिर आता है भूधातु युष्मद अस्मद भी है लेकिन अब चल जाता है कोई खास ये नहीं है क्या हर एक रुक के लिए 2-2 सूत्र लग जाता है युष्मद अस्मद इसे थोड़ा भारी सा लगता है उसके बाद है भूधातु और ये धातु इतना हो गया तो समझे लघु पूरा हो गया उसे आगे कुछ है ही नहीं धड़-धड़ काम चलते रहता तो ददत बन गया ठीक है ना इसकी प्राप्त संज्ञा हुई कृतन तत्वाद अब यहां पर आपने प्रक्रिया देखा दो गुणा के ना दा दा बनाया था ना द्वित किया था किस सूत्र से किया आपने इसको लिटि धातु अनभ्यास से लगाया क्या? नहीं, उससे नहीं लगाया, श्लोक सूत्र से किया। श्लोक सूत्र कहाँ है? छठे अध्याय में। और हमने पहले आपको बताया था तस्य परमामृतम पढ़ाते वक्त, याद होगा? नहीं होगा तो याद दिला रहा हूं। तस्य परमामृतम सूत्र आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कहीं? हाँ, हल संधि में, हल संधि के अंत में आया था ना, कानामृते, कानामृत कान कान बनाए थे नहीं, कान स्थान। हाँ, तस्य परमामृतम, वहां मैंने आपको बता दिया। तो जो द्वित्व है ना, पूरे अष्टाध्याय में दो जगह पर है, एक है छठे अध्याय में और दूसरा है आठवें अध्याय में। इसको शास्त्र द्वित्व प्रकरण कहा जाता है, उसको अष्टमिक द्वित्व प्रकरण कहा जाता है। द्वित्व प्रकरण दो जगह है। यहां आपने इसके लिए रूप पढ़ा था, पहले सूत्र जो पढ़ा है यहां पर, तस्य परमामृतम सूत्र जो था वो इसका था। और अब जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं उभे अभ्यस्तम, वो इस सूत्र से होने वाला, शास्त्र द्वित्व प्रकरण से। छठे अध्याय में जो द्वित्व करने वाले सूत्रों के द्वारा जब दो हो जाता है एक ही शब्द, तब उसको अभ्यस्त संज्ञा होगी। और आठवें अध्याय के सूत्रों से सर्वस्य द्वे, ये सब सूत्र है वहां पर आठवें अध्याय आठ दो में, उन सूत्रों से जब द्वित्व करेंगे वहां आमृत संज्ञा, तस्य परमामृतम कान कान। लेकिन वहां जो द्वित्व होता है वो समस्त पद को होता है, सुबंध को। जैसे द्वित्व था द्वितीयांत था ना, द्वितीया का बहुवचन का रूप है कान, रूप बना चुके हैं ना पुलिंग में, कहा कौ कान, कहा कौ के, किम यानी कम कौ कान, किम शब्द के रूप, कहा कौ के कम कौ कान, वो पूरा है ना सुबंध, पूरे का द्वित्व होता है। कहा आठवें अध्याय सर्वस्य द्वे सूत्र अधिकार सूत्र, संपूर्ण का तिंगन को भी द्वित्व करना है तो संपूर्ण का करना पड़ेगा, स्मारण स्मारण संपूर्ण का द्वित्व होगा। और यहां संपूर्ण का नहीं, केवल धातु का, जैसा भी आपने देखा था अत प्रत्यय अलग थी, दा धातु दा, धातु को दादा दादा युद्ध किया ना आपने, केवल धातु प्रकृति मात्र का द्वित्व होता है यहां पे। और यहां प्रकृति प्रति विशिष्ट पद का द्वित्व करता है, यह अष्टमिक द्वित्व प्रकरण कहा जाता है, इसको साष्ठ द्वित्व प्रकरण कहा जाता है। अब देखिए वृत्ति समझ में आएगी, उभे अभ्यस्तम, उभे अभ्यस्तम, उभे प्रथमा का द्विवचन है, अभ्यस्तम प्रथमा का एक वचन है। यहां देखो पाणिनि ने छांदस कार्य कर दिया है, उभे को एचो अयवयवा से अयादेश नहीं किया, उभे को एचो अयवयवा से अयादेश करना चाहिए, अभ्यस्तम का कार पर में है, अयादेश करके यकार का लोप कर देते, उभ अभ्यस्तम सूत्र बनना चाहिए, लोप सकल से विकल्प से कर लोप करेगा ना, या तो उभ या अभ्यस्तम या विश्रवण हो जाता, विकल्प से लोप है। लेकिन आया आदेश भी नहीं किया, लोप का प्रसंग ही नहीं जब आदेश नहीं हुआ था, संज्ञा हो करके ईदंत उदंत और एदंतों द्विवचनांत को प्रकृति संज्ञा हो जाएगा और उसकी प्रकृतवा हो जाएगी, प्रकृतवा हो जाएगी तो ऐसा आदेश अधिकार कार्य नहीं होगा। लेकिन यहां प्रश्न उठता है द्विवचनांतम, द्विवचनांतम किसका विशेषण, वहां विचार है, ईदूदेदंतम द्विवचनम प्रगृहम, ईदूदेदंतम द्विवचनम प्रगृहम सूत्र है, ईदंत जो द्विवचन ऐसा करूं, उदंत जो द्विवचन, ईदंत जो द्विवचन, या द्विवचनांत जो ईदंत, दोनों बहुत अंतर है। अब देख लीजिए आप हरि धन औ करेंगे, ये जो द्विवचन है, द्विवचन संज्ञा किसकी होती है, प्रत्येक ईदंत द्विवचन है क्या, उदंत है क्या, एदंत है क्या द्विवचन, और आप पाठ क्या करते हो, ईदूदेदंतम द्विवचनम प्रगृह संज्ञम स्यात् है ना। और ये जब ऐसा करोगे कहां लगेगा पता है, जैसे रमा धन की शी है ना, औ को अभी प्रगृति वचन, अब इसलिए विचार चल रहा है वहां ईदंत को द्विवचन का विशेषण करना है या द्विवचनांत जो ईदंत, द्विवचन प्रत्यांत जो ईदंत रूप लेना है तो हरी में बन जाएगा। जो रूप बन गया ये द्विवचनांत रूप है वो ईदंत है, या प्रत्यय द्विवचन संचय प्रत्यय ईदंत होना चाहिए। जितने भी दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत दिया, हरी ये तो दृष्टांत है, संधि कार्य करने के बाद तो ईदंत को प्राप्त कर रहे हो। इसलिए यहां प्रश्न उठ रहा है, ये जो है ना आपका ईदंत द्विवचन नहीं है, द्विवचनांत शब्द ईदंत हो रखा है, द्विवचन संजक प्रत्यय ईदंत नहीं है। विशेषण विशेष भाव में आप जैसे पाठ वृत्ति कर रहे हैं ना, ईदु देदंतम द्विवचन प्रग्रियम, उसका अर्थ तो पूरा चौपट हो गया। आज तक सोचा ही नहीं था इन लोगों ने, जैसा वृत्ति पढ़ते हो उसके अनुसार इसकी तो प्रग्रिय संज्ञा हो नहीं सकती, क्योंकि ईदंत द्विवचन प्रत्यय हुआ ही नहीं है। गंगे अमु में ठीक दिया आपने दृष्टांत, तो क्योंकि गंगा शब्द से औ आया है ना, अंग आप से शी हो गया, शी का ई बचा, अब ईदंत द्विवचन संज्ञा प्रत्यय हो गया। एदार्श प्रत्यांत शब्द है गंगे, प्रग्रिय संज्ञा हो जाएगा। गंगे अमु दृष्टांत ठीक है, हरी है तो में बिगड़ जाएगा मामला, विशेषण उल्टना पड़ता है। इसलिए वहां प्रश्न है ईदुदे दंदम द्विवचनम प्रग्रियम में अंतम शब्द जो प्रयोग कर दिया ईदुदेद के साथ में, वह द्विवचन के साथ में भी अंतम जोड़ना पड़ेगा। द्विवचनांतम यत ईदंतम, द्विवचनांतम यत ऊदंतम, द्विवचनांतम यत येदंतम, तेषां प्रग्रह संयम स्यात्। क्यों द्विवचन शब्द से क्या हमें लेना पड़ेगा, प्रत्यय है ना, द्विचन तो प्रत्यय की संज्ञा है, और आपका नियम क्या है, न केवल प्रकृति प्रयुक्तव्या न केवल प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, तदंत कर दो उसको, द्विवचनांतम यत ईदंतम, द्विवचनांतम यत ऊदंतम, द्विवचनांतम यत हेदंतम, तेषां प्रग्रह संयम समझ सका, बहुत समझ नहीं है यहाँ, वो तो विशेष विशेष भाव है। द्विवचन में हमें प्रत्यय प्रतिग्रहण कर दिया द्विवचनांतम ईदंतम, यह समास थोड़ी हो रहा है, दो भिन्न पद है, विशेषण विशेष भाव कर दिया है। ईदंतम जो द्विवचन ऐसा कहना, द्विवचनांत जो ईदंत कहने में अकस्मत का फर्क है, यदि ईदंत द्विवचन कहोगे यहां रूप नहीं चलेगा, यहां प्रग्रह संज्ञा नहीं होगी, यहां हो जाएगा। और पाठ ऐसे करते हैं लघु में, पढ़ाते भी ऐसे ही हैं, ईदंत जो द्विवचन उसकी प्रग्रह संज्ञा हो। इसीलिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, ईदंत एदंत जो द्विवचनांत ऐसा जो व्याख्या स्वीकार करोगे तो उभय अभ्यस्तम में प्रग्रह संज्ञा होकर प्रकृतवा हो गए कहा जाएगा, उभय अभ्यस्तम। कई सूत्रों में ऐसे विचार बहुत आ जाते हैं, उभय अभ्यस्तम। षाष्ठ द्वित्व प्रकरणे देख रहे हैं आप, षाष्ठ द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्त संज्ञेस्थ। अब जैसे प्रातिपदिक था ददत, ये ददत का दा दा अर्थ था ना, वहां में और यहां में अंतर बता रहा हूं, काम काम थी, वहां पर क्या था जो अमृत संज्ञा कर रहे थे, केवल पर का एक हिस्से का जो संपूर्ण को द्वित हुआ उसमें से तस्य तस्य माने द्रुक्तस्य परम रूपम एव अमृत न तु उभयम्। और यहां पर क्या हो रहा है, शास्त्र प्रकरण पठित में समुदिते उभे पूरे की होगी, केवल पर की नहीं केवल पूर की नहीं संपूर्ण की होगी, अंतर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। शास्त्र प्रकरण एक देवी थे जो द्वे विधि क्या था वह संपूर्ण का अभ्यस्त संज्ञा हो जाता है, ते उभे समुदिते अभ्यस्त संज्ञे स्तः। अभ्यस्त संज्ञा क्यों कर रहे हैं, प्राप्त उनको भगाने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय था ना ये क्षत्रिय उगित, उगित होने से उगित चार सदस्थान सदातः सूत्र से क्या प्राप्त, नुम, उस नुम को भगाने के लिए आपने सूत्र उभे अभ्यस्तम, इसकी सहायता से अगला सूत्र लगाएंगे आप, क्या नाभ्यस्ताक्षतुः, अभ्यस्तात् पंचमी का एक वचन, शतुहु षष्ठी का एक वचन, तीन पद है। और वहां प्रथमा का द्विवचन था उभे, और अभ्यस्तम प्रथमा का एक वचन, दो पद है। अभ्यस्त पर से शत्रु न स्यात्, अभ्यस्त संज्ञा वाला जो भी है उसे पर में आया हुआ जो क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय जो गित उसको नुम नहीं होगा। यही है ना, ये जो दद है, दद की अभ्य संज्ञा है, पर में क्षत्रिय है, उसके पर में क्षत्रिय का थे। दादा था, ददा हो गया, आकलोप हो गया, दद। इस दद की आपने अभ्य संज्ञा की है, उससे पर में ये क्षत्रिय है, इस क्षत्रिय के आकार को नुम होना प्राप्त है, नहीं ना? मिर्चो अंत्यात पर से नुम होगा तो अच्छा ही होगा, आकार को होगा, है ना? उसको उसने कर दिया निषेध। अभ्यस से पर में आया हुआ क्षत्रिय का जो अवयव को प्राप्त नुम, वह नुम नहीं होगा, नहीं हुआ। और सीधा सीधा काम अब सुख लोप कर देना है, जलाम सुनते वसाने धद धदते जानते, इतनी काम दिए। अब समझ आएगा ना इसके आगे और कोई कार्य नहीं है यहाँ। अब संज्ञा कर लीजिए, प्रत्येक काल प्रत्यय अदर्शम लोपः की सहायता से हल गया, पे दीर्घा प्रथम लगा दिया आपने तो सुख लोप हो गया, ददत बच गया। सुप्तिंगम पदम से पद संज्ञा की सहायता से झलाम जशोन्ते लग गया, इसकी सहायता से स्थानांतर को मान लेना, तो क्या लग गया, दकार हो गया, ददद बन गया। फिर विरामो अवसानम और वावसाने लग गया दोबारा ददत बना, चत पक्ष में ददत, चत अभाव है ददद दो रूप हो गया। बाकी स्थान में ददत रहेगा, औ है मिलाते जाइए, ददतौ ददता ददतम ददतौ ददता ददता ददिद्भ्याम, यहाँ क्या होगा, जलाम दुष्यंत करना पड़ेगा, ददद्भ्याम। पसंज्ञा कौन करेगा, लेकिन सुप्तिगंध पदम नहीं, स्वादिष्ट समान पसंज्ञा होगी, जलाम दुष्यंत से दकार होगा, ददद्भ्याम। और सुप में जलाम दुष्यंत लगा करके खरीचे भी लगा के चर्च कर देना, ददत सु हो जाएगा। ये विशेष जो सूत्र हमेशा अंतर कर रहे हैं हलादियों में, वो ध्यान रखना, आजादियों में मिला देना है, तो रूप चलाइए, ददत ददद ददतौ ददतः ददतम ददतौ ददतः ददता ददद्भ्याम ददद्भी ददते ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददतः ददतो ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददतः ददतो ददता ददति ददतो ददत् हे ददत हे ददद हे ददतौ हे ददतः। अब कुछ ऐसे धातु हैं जिनका ये अभ्यस संज्ञा करना चाहते हैं, जहां गित हुआ ही नहीं, गित हुआ नहीं। अभी आपने सूत्र पढ़ा, क्या बोला हो, शास्त्र गित प्रकरण के द्वारा जिन धातु का द्वित्व रखा है उनको ही अभ्यस संज्ञा करना, दोनों समुदाय को, ये कहा था। अब अगला सूत्र ला रहे हैं, ऐसा सात धातु हैं, सात, केवल सात, लगभग 2228 धातुओं में से सात धातुओं को अलग गिर करके गिना रहे हैं पाणिनी जी, कर इन सात धातुओं को द्वित्व नहीं होने पर भी केवल धातु का भी क्षत्रिय प्रत्यय का योग हो या ना, उसे कोई मतलब नहीं, धातु का अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगा। जक्षित्यादेह षट, जक्षित्यादेह षट, जक्षित्यादेह प्रथमा का बहुवचन, षट प्रथमा का एक वचन, षड धातु अन्य, इति की महिमा है यहां पर थोड़ा, इति जो बोल दिया है इसका मतलब कह रहे हैं कि इसको छोड़ के बाकी और ले लेना, जक्ष इत्यादि बोल दिया, बोल सकते थे जक्षादय, नहीं बोल सकते सर्वादय, जैसे सर्व आदरेश सर्वादय, बहुत सारा आपने प्रादय प्र आदरेश प्रादेय, तो बहुत सारे ऐसे सूत्र आपने पढ़ा है जहां सीधे आधी शब्द जोड़ करके गणनाम कर सकते थे, और उसमें क्या हो जाता, वो सर्व को भी ग्रहण करने क्या माना था, तद्गुण समिज्ञान बहुग्रीही, ये था ना, दो प्रकार की बहुग्री समास बताया था, अतद्गुण समिज्ञान तद्गुण समिज्ञान, एक तो उसे छोड़ के होता है, एक उसके सहित हो जाता है, है ना। दृष्टांत क्या दिए थे, लंबकर्ण मानय तद्गुण के लिए वो कान भी आएगा आदमी के साथ, जब आदमी को लाओगे गधा भी, गधे के लिए बोलते लंबकर्ण नाम है रूढ़, लंबकर्ण मानय मैंने कान काट के गधे को लाओगे क्या, कान सहित आएगा ना गधा, तो इसीलिए जो है वो तद्गुण समिज्ञान लंबौ कर्णौ यश स लंबकर्ण गर्दव बहुरी समास थे, वहां जो गुण है जिससे आपने पहचाना है वो भी उस वस्तु के साथ आ जाता है। और गंगा दृष्टम मानय बोलेंगे तो गंगा जी साथ नहीं आती, वो आदमी क्यों ला जाता है जिसने गंगा को देख रखा, गंगा जी भी आ जाए तो चौपट हो जाएगा वहां तो, और भी भयंकर दृष्टान समुद्र दृष्टम मानय और समुद्र ही आ जाए घर में तो क्या होगा, विशेषण आता नहीं है उसको कहते क्या अतद गुण समिज्ञान बहुरी। इसके द्वारा हमेशा क्या होता है जो पहला वाला है वो ग्रहण तो हो ही जाता है, इसे सर्वाधिक क्या क्या कहा 35 शब्द सर्व विशोभ भया सर्व को भी सहित गिन लिया आपने उस गण में और 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा किया था, प्राथमिक सर प्र सहित 22 अंक का उपसर्ग संज्ञा आपने कर दी थी, सर जक्षाद बोल सकते थे या इति क्यों जोड़ा पाणी ने बीच में, सब कहते हैं इसको छोड़ दो इति इसे छोड़ दो, इसके अलावा षट अगला शब्द छह माने ये एक और वो छह कुल कितना हो जाएगा सात, और ये हम जक्षादि षट बोलते तो छह ही होता उसके सहित छह बन जाता, उसे रहित छह नहीं होता उसके सहित छह हो जाता, माने एक धातु की अभ्य संज्ञा नहीं हो पाता इसलिए इति बोल दिया। देखिए षट धातु अन्ये इति की महिमा बता रहे हैं, षड धातु अन्ये जक्षितिश्च और जक्षिति शब्द सप्तमः सातवां ये ते अभ्यस्त संज्ञास्यो इनकी अभ्यस्त संज्ञा हो जाता है, सात धातु की अभ्यस्त संज्ञा हो गई, यदि जक्षादेय कह दिए होते तो केवल छह का अभ्यस्त संज्ञा हो जाता, जक्षित्यादि बोलने का लाभ यह हुआ कि सात सत्तर। लेकिन फिर हम लोगों को इति की महिमा का ज्ञान नहीं होता, इति की महिमा जैसे बिहारियों में अति की महिमा होती है या इति की महिमा को कैसे मालूम हो जाता है, और ब्रह्मसूत्र में सर बहुत चिंतन है, इति कहने के बाद उपासना में तो आपका अस्पताल का फर्क हो जाता है, जैसे कह दिया मनो ब्रह्म इति बाद में आई ठीक आदित्य आदित्यम इति ब्रह्म ये इति पहले आया, इन दोनों उपासना में अंतर क्या है दोबारा ब्रह्म सूत्र पढ़ लेना बहुत अंतर है, ये लोग पढ़ चुके ना इसलिए बोल रहे बहुत महिमा है। इति ऐसे साधारण शब्द नहीं संस्कृत में, हम कहीं प्रयोग कर ले मर्जी से, इस उपासना में इस उपासना में बहुत खैर चांदी के परिषद में आएगा बताएंगे वहां इस बात पर, वहां तो उपासना का है ना सारा महिमा आ रही पूरा ही वहां ना ये सारी चीज, तो जक्ष इत्यादि षट से इसलिए क्या हो गया सात धातुओं की जक्षत जक्षत जक्ष इत्यादि रूप बनेगा और अन्य कौन है वो जागृत दरिद्र शासक चकासत इति तकारांता इस प्रकार तकारांत ग्रुप पूरा कर दे रहे हैं, तो उसे पहले जक्षत ग्रुप क्या बनेगा यहाँ भी वही है अभ्यस्त संज्ञा करने से लाभ क्या है नाभ्यस्त अच्छतु से नुम नहीं होगा, इसे धातु है जक्षत बन गया जक्ष धातु से क्षत्रि जक्ष धातु होता है क्या है भक्षण अर्थ में खाना पीना खाने अर्थ में होता है जक्ष धातु और क्षत्रि कर दिया आपने खाता हुआ अधन हसन ही हो हंसने अर्थ में भी है हंसता हुआ, ये कालिदास ने बहुत सुंदर प्रयोग किया क्षत्रियंत शत्रुंतों को मूर्ख का लक्षण बता पता है ना कहानी नहीं, एक बार वो भोज राजा भोज के दरबार में प्रश्न उठी कई मोटा हो गए, तो राजा गए थे रानी के पास, जब रानी के पास जा रहे थे उस समय रानी नहा करके अपनी बाल सुखा रही थी छत के ऊपर, उधर से देख रही है राजा आ रहे हैं सड़क पे, आते हुए दम रुक गए तो रानी देखी क्यों रुके रुके हैं तो क्या है वहां मंत्री का घर पे रुके थे सामने, वो खिड़की पे कान लगा के सुन रहे थे अंदर क्या बात हो रही है। और आ गए, आ गए तो रानी ने बोला मूर्ख सम्राट पधारिए। तो क्या बात है, रानी का दिमाग खराब हो रखा है, मूर्ख सम्राट बोल रहे मेरे को, आज तक बोल रहे सम्राट आइए और अब मूर्ख सम्राट आइए, ये कोई बात है? फिर सोचा इसे भी बात करना ठीक नहीं, बोल रही है तो कुछ सोच समझ के बोल रही है, मेरे से ऐसा कोई गलती जरूर हुआ है जिसने मेरे विशेषण में मूर्ख शब्द जुड़ गया, मैंने ऐसे क्या किया हूं, तो समझ में नहीं आया उसको। क्या बातचीत हो गई, सब कुछ लौट गया, अब उसे पूछा नहीं पत्नी से और दरबार में रखा वो प्रश्न, कैसे रखता होगे, जो भी आ जाए आइए मूर्ख राज बैठिए, मूर्ख कवि बैठिए, मूर्ख मंत्री महोदय बैठिए, सबको ऐसे बोलने लगा। लोग क्या हो गया राजा को, सबको मूर्ख बोले जा रहे, मूर्ख बोले जा रहे। अब जैसे ही कालिदास आए उनको भी बोल दिया मूर्ख कवि सम्राट पधारिए, बैठिए विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। उसने देखा और हंस गया, समझ गया सब, ऐसा दिव्य खोपड़ी माँ काली की कृपा से थी ना उसको, तो उसने श्लोक बनाया। गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, गतम न शोचामि, बीत गया सब, बीत गया सब, क्या शो करके बैठना, बीत गया बीत कान भूल जाओ, ये बुरा सब न समझे छोड़, और उस पर चिंतन करते बैठा है, उस पर शो कर रहा है, उस पर अनुसंधान कर रहा है, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, जिंदगी खराब कर दे रहा है, अरे आगे काम सोचो, जब बीत गया जाने। गतम न शोचामि, जब बीते पर शोक करके बैठता है वो मूर्ख है। कृतम न मन्ने, मैंने ये सेवा कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया है, ऐसे जो मानता अपने आप को वो भी मूर्ख है। अपने का कभी प्रशंसा, मैंने ये किया मैंने वो किया, कृतम न मन्ने, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, कहते खाते हुए मैं कभी चलता नहीं हूं, अर्थात क्या है, खाते हुए चलने वाला आदमी मूर्ख है, खा भी रहा और चल भी रहा है वो मूर्ख है। और जब शास्त्र की बात हो रही है, कुछ है हंसते फालतू के, हसन न जल्पे, जल्प हो रहा है, बात हो रहा है, शास्त्र का चिंतन हो रहा है, उसे बीच में फालतू का हंसती, वो मूर्ख का लक्षण है, तो मूर्ख ही ऐसे हंसते हैं। द्वाभ्याम तृतीयो, असली लक्षण ये है ना राजा के लिए, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कथम मूर्ख भवामि राजन, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, ये राजा को पकड़ में आ गई बात। ये क्या कर रहा था मंत्री और अपने पत्नी से वाद विवाद हो रही थी, उसको सुन रहा था, दो का बात चल रही है, बीच में कान लगे सुनने वाला वो भी मूर्ख होता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कथम अहम मूर्ख भवामि राजन, बताओ मैं कैसे मूर्ख हूं, तुमने कैसे मेरे को बोल दिया मूर्ख कवि सम्राट आइए। तुरंत ये कार्य कालिदास की खुश कर दिया, भाई मैं सब सच्चाई बोल दिया, ये कारण समय जाना के लिए तुमने बताया, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि, और मैंने यही गलती किया था, शायद रानी ने देख लिया था, मैं दो की बात छुप करके सुन रहा था। तो पहले विद्वान लोग गए थे वहां, देखो सब क्षत्रि प्रत्यान थे, जैसे हमने भवन बना भवन भवन, तो वहां से खादन न गच्छामि हसन, खादन हसन, इस तरह से क्षत्रि प्रत्यांतों का प्रयोग, कृदंत का प्रयोग बहुत होता है। खैर जक्षत आगे ना हंसने के बाद में खाता हुआ हंसता हुआ जक्षत, इसलिए श्लोक याद है, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, दोनों अलग अलग प्रयोग।